گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 424. این برنامه با همکاری ناهید، قوامی، شهناز، بهاری و افتتاح تنظیم گردیده. آهنگ سگاه از ایرانپور، تنظیم از جواد معروفی، شعر ترانه از بهادر یگانه، سایر اشعار به ترتیب از رهی معیری، عاشق اصفهانی، هلالی جغتایی و نظیری نیشابوری. آهنگ آخر برنامه رقص امواج از استاد علی نقی وزیری، گوینده آذر پژوهش. سزای چون تو گلی گرچه نیست خانه ما، سزای چون تو گلی گرچه نیست خانه ما. بیا چو بوی گل امشب به آشیانه ما، چو بانگ رعد خروشان که پیچد اندر کوه، جهان پر است ز گلبانگ عاشقانه ما. چون برگ شکوفه بر زمین ریزد باد، چون غنچه کند خنده شادی بنیاد، چون باده ناب در قدح ریزی شاد، زیبا صنما یاد کن از عاشق یاد. دهد و گوش تو در که باشی شما را دهد و گوش تو دست با خیال تو مگر دست در آغوش کنیم جا یا جرعه تو را واله و مدهوش کنیم جان Thank you. مهنت ایام فراموش کنی جانی آخ یاری می دهم مستی به دلها گرچه مستورم ز چشم بوی آغوش بهارم در چمن پیچیدم نازک اندامی بود امشب در آغوشم رهی همچون نیلوفر به شاخ نسترن پیچیدم تا کی به دامان شب مهره خاموشی بلا در دل کنم شنیک به زبی دانه هستی ساقی زراه برخیز و با مستان برقص. عشق ساغر می کند گردان برقص. خرقه ها را گلفشان کن از شراب، جام بر کف چون گل خندان برنامه گلهای رنگارنگ شماره 424.